واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غافل عن ذكره الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال المتهم محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک اور سلمہ کی ذات اقدس اور ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 28 پارہ اور سورہ صف مبارکہ کی آیت نمبر 8 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ جل مجد کریم کی تسبیح بولتی ہے اور ایمان والے تم دو بات کیوں کرتے جس پر تمہارا خود اپنا عمل نہیں ہے. اللہ کو یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ تم کرو کچھ اور کہو کچھ. بے شک اللہ لوگوں کو پسند کرتا ہے جس کی راہ میں سیفا طلائی دیوار بن کے جہاد کرتے ہیں. پر جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اپنے قوم تم جانتے بھی ہو میں تمہاری طرف اللہ کا سجدہ تو مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو, اور جب وہ بنی اسرائیل والے ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اسرائیل والے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور جب وہ ان کے پاس روشن شانیاں لے کر تشریف لے آئے تو یہ بولے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کہوں جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دور میں کہ جب ہر طرف ظلم و تعدی, جب ہر طرف تکبر و غرور, جب ہر طرف شرک اور کفر اور بدعات کی کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھیں, اس اندھیری رات میں ایک نور کی کرن اللہ جل مجد الکریم نے جلائی. وقت جا کم اللہ نور کہہ کے اس نور کو اللہ جل مجد الکریم نے اس کائنات میں بھیجا. اب پوری ملت کفر اکٹھی ہو گئی, پورے کافر پورے کے پورے ظالم یہود نصارہ بھی ساتھ مل گئے, اکٹھے ہو کے کوشش کی کہ اس نور کو بجھا دیں, اس نور کی روشنی کو جو ہے ہم معاذ اللہ مائد کر دیں. قتل کے ہم منصوبے بنائے گئے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف دی گئی کہ اس نور کی روشنی دوسروں تک نہ پہنچے, لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیری نبوت کا سورج یوں چمکے گا کہ جیسے چاشت کے وقت سورج چمکتا ہے، لوگ دروازے بند بھی کرے تو تیرا نور تیری روشنی ان تک ضرور پہنچے گی. ابو جہل کہاں تک آنکھیں بند کرے گا، اس کے گھر میں بھی کلمہ توحید ہی پکارا جائے گا. ساری دنیا نے چاہا کہ اس بظاہر ایک اکیلی نور کی اس روشنی کو گل کر دیا جائے، اس نور کو بجھا دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی حفاظت اللہ جل مجدہ کریم کر رہا ہو اس کو کیا کسی کا خوف ہو. جب اللہ جل مجدہ کریم اس نور کو آگے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر مکے کے کافر کیا، پوری کائنات کے کافر اکٹھے ہو جائیں، اس نور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ جل مجدہ کریم نے کہا دنیا کے کفر و شرک کی آندھیاں طوفان اس نور کی لو کو کچھ نہ کر سکے، تم پھونکوں سے کیسے بجاؤ گے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. رب کریم نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے بجا دیں اس نور کو، اس چراغ کو. فرمایا یہ نوروں سے بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نور ہی، اللہ کا اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تو اپنے نور کو آخر تک پہنچانے والا، اللہ تو اس نور کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچائے گا. اور اس نبی کا نور، اس قرآن کا نور، اس اسلام کا نور، اس ہدایت کا نور کائنات کے کونے کونے میں پہنچے گا. جہاں جہاں رب کریم کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس نور کا بھی ذکر ہوگا، جہاں جہاں رب کریم کی خدائی ہوگی وہاں وہاں اس نور کی مصطفائی ہوگی. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کافرو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا جلایا ہوا دیا ہے کہ آندھی آئے گی بجھا جائے گی، طوفان آئے گا بجھا جائے گا، کوئی آدمی پھونک مارے گا بجھ جائے گا؟ نہیں، یہ اللہ کا روشن کردہ ہوا سراج منیرا، یہ تو چمکتا ہوا سورج ہے. اس نور کو بجھانے آئے کئی آئے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ اس نور کو بڑھانا چاہتا ہے، لوگ اس نور کو کم کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس نور کو روشن کرنا چاہتا ہے، اللہ اس نور کو بڑھانا چاہتا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا. یہ تو رب سے لڑائی لینے والی بات ہے. رب کہتا ہے واللہ متم نور ہی، میں اس نور کو پورا کروں گا. لوگ کہتے ہیں ہم اس نور کا ذکر نہیں ہونے دیں گے، ہم اس نور کو نہیں مانیں گے. رب کریم نے کہا تم نہیں مانتے تو جاؤ جہنم، یہ تو میرا نور ہے، میں اس نور کو پورا کروں گا. یہ نور دنیا کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچے گا، اس کی روشنی، اس کی شعائیں، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں ہر گھر پہنچے گی. جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان کے بیٹے بھی، ان کی اولادیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گی، ان کی ارادے بھی اسی نور کا ذکر کریں گی اور اسی نور کی روشنی میں چلیں گی. سبحان اللہ. اللہ جل مجد الکریم نے جب فرمایا کہ میں اس نور کو پورا کرنے چاہتا ہوں، اس وقت کے کافر، اس وقت کے یہودی، اس وقت کے عیسائی بڑی کوشش کرنے لگے کہ ہم اس نبی کے ذکر کو روک دیں، ہم اس نبی کی تبلیغ کو روک دیں، ہم اس نبی کے قائم کو روک دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے جب وعدہ کر لیا، محبوب میں تیری حفاظت کا ذمہ دیتا ہوں، محبوب میں تیرے نور کو پورا کرے گا، یہ نور تو کائنات کے کونے کونے میں پہنچے گا، تو اب کوئی بجھانے لگے، اب کوئی کوشش کرے تو خود ہی بجھ جائے گا، خود ہی. اور واقعات میں کوئی ایمان کے چراغ گل ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں بسنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب کے چراغ بجھ گئے، لیکن میرے آقا کا نور چمک رہا ہے. سبحان میرے آقا کا نور. اس نور سے چاند ستارے، اس نور سے سورج بھی روشنی دے رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اسی سے روشنی دے رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ جل مجد الکریم اپنے نور کی حفاظت کا ذمہ لے کر فرما رہا ہے، کافروں تمہیں تو برا ہی لگے گا لیکن میں تو اپنے محبوب کے نور کو پورا کروں گا۔ مسلم نہیں رہی بولے اکارے ہلکا فرو، کافروں کو نور کی بات کس کو بری لگتی ہے، کس کو اچھی نہیں لگتی؟ پھر کافروں کو اللہ کے نور کی بات کافروں کو اچھی نہیں لگتی، تو کافروں کو اچھی نہ لگے، اللہ کہتا ہے ہمیں کیا، کافروں کو اچھی نہیں لگتی تو نہ لگے، ہم نے تو اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہے، ہم نے تو اپنے محبوب کی روشنی آگے پہنچانی ہے۔ اس نور کا تو الحمدللہ یہ نور جو ہے یہ تو ایسا نور ہے کہ غاروں کی اندھیروں میں بھی یہی چمکا اور راتوں کے اندھیروں میں بھی یہی چمکا۔ سبحان اللہ، کیسے چمکا، کہاں کہاں چمکا یہ نور، سبحان، اور اس نور سے کون کون چمک پا رہا ہے، سبحان، چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آقا کسی نور سے صدیق اکبر چمکے، کسی نور سے فاروق اعظم چمکے، کسی نور سے عثمان علی چمکے، طلحہ اور زبیر چمکے، آقا اسی نور سے غوث اعظم چمکے، اسی نور سے امام اعظم ابو حنیفہ چمکے، آقا اسی نور سے خواجہ حجمیری اور داتا حجمیری چمکے، آقا اس نور سے سب چمکے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آقا یہ نور کی کرن دو بوند ادھر بھی گرا جانا، آقا یہ دو نور کی دو بوندیں ہماری طرف بھی آ جائیں، آقا کرم نوازی ہو جائے کہ دو بوند ادھر بھی، اللہ اکبر سبحان اللہ، آقا تیری رحمت کا دریا سرعام برس رہا ہے، اللہ اکبر، آقا یہ کرم نوازی ہم پر بھی ہو جائے، یہ دو بوند ہمیں بھی میسر آ جائے، یہ چمک ہم بھی پا جائیں، سبحان، برسن ہارے رن جن رن جن دو بوند ادھر بھی گرا جانا، تو اس نور کو رب کہتا میں تو اس نور کو پورا کروں گا، اور یہ نور سے چمکنے والے چمک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کو رات کے چودھویں کا چاند نظر نہ آئے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تو آج یہ ہی چمک رہا ہے، لیکن کیا ان لوگوں کو بھی نظر آ رہا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کی تو آنکھیں اندھی ہیں، ان کو تو نظر نہیں آئے گا، تو رب کریم کہہ رہا ہے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم اس نور کو پھونکوں سے بجا دیں گے، کہیں ابھی جال نے حملہ کیا، کہیں ابھی لال حملے پہ آ رہا ہے، کہیں یہود و نصارا اکٹھے ہو رہے ہیں، کہیں ساری دنیا اکٹھی ہو کے حملہ کر رہی ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نے کل نہیں رہی، میں تو اپنا نور پورا کروں گا، اللہ کر حل کافرین، اگر تو یہ بات کافروں کو اچھی نہ لگے، کون اللہ کون پورا کر رہے ہیں، اللہ جل مجد کریم اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور کیسے تعارف کرا رہا فرما ہے، فرمایا اللہ جی ارسل رسولہ بالہدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین الحق اور سچا دین دے کر بھیجا، میں یہ بہرا ہوں الگ دین کل ہی، تاکہ ساری دنیا کے دینوں پر ادیان کائنات پر اللہ اس دین کو غالب کر دے، اللہ اس دین کو مسلط کر دے، بولے کر حال مشرکون، مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، دین اسلام غالب آ جائے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو اللہ جی ارسل رسولہ بالہدا، سبحان، کیا اللہ جل مجد کریم کس طریقے سے کس پیارے طریقے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ اللہ کون اللہ، وہ اللہ جس نے اپنے محبوب کو، جس نے اپنے رسول کو، اس رسول کائنات کو جو ہے جو یعنی دین ہدایت دے کر بھیجا، حق دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، کیوں بھیجا، اس لیے کہ ساری دینوں ساری دنیا کے دیان پر یہ دین غالب آ جائے، ساری دنیا پر میرے محبوب کا دین غالب آ جائے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالب آ جائے، وہ یقیناً مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، مشرک اس کو برا مانیں گے، آج پتا چلے گا نا کہ مشرک کون ہے، اب پتا چلتا ہے کہ میرے محبوب کو کائنات کا دلہا جو مانے وہ تو مومن ہے، اور جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا انکار کرے وہ ہمیشہ مشرک ہے. تو فرمایا یہ مشرکوں کو بات اچھی نہیں لگتی. محبوب کی شان مشرک کبھی بیان نہیں کرے گا, محبوب کے عزم پہ تو مومن بیان کرے گا, مشرک جو ہے ان کو تو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی. اس لیے اللہ جل مجد کریم نے فیصلہ کر دیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل کون ہوگا. عظمت کا قائل وہ ہوگا کہ جو اس کی عظمت بیان کرے گا, اور مشرک وہ ہوگا جس کو یہ برا لگے. فرمایا اللہ جل مجد کریم ساری دنیا کے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے گا, اور غالب کر دیا الحمدللہ. اگرچہ مشرک جو ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. اب دونوں دیکھو, آج ہر آدمی چاہتا ہے دولت اکٹھی ہو جائے, ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت بن جائے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے, ہر آدمی تجارت کرتا ہے. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے تجارت میں بھی تمہیں بتاتا ہوں. مومنو آؤ, ایک تجارت کا پتہ میں تمہیں دیتا ہوں. تم بڑی تجارتیں کرتے ہو, تم بڑے کاروبار کرتے ہو, آؤ ایک تجارت آج مجھ سے سیکھ لو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ہل ادلکم, کیا میں تمہیں بتا نہ دوں, کیا میں دلالت نہ کروں, کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں, اللہ تجارت ایک ایسی تجارت کی, تم جی کو من عذاب علیم, جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. آئیے رب کریم سے, رب کہتا مجھ سے سودا کر لو, مجھ سے تجارت کرو, تم تجارت کے نفع کے بڑے قائل ہو. آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں, میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتاتا ہوں, اللہ اکبر, جو تمہیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے سودا کیا 7 لاکھ درہم. اس دور میں 7 لاکھ درہم کی زمین جو تھی وہ بیچی. 7 لاکھ درہم جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے حاصل کیا, اور گھر جاتے جاتے وہ 7 لاکھ درہم جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر گئے, لوگوں میں بانٹ گئے. اللہ اکبر. گھر جا کر ایک چیز بھی گھر نہیں لے گئے. پوچھا گیا کہ 7 لاکھ درہم یہ کہاں گئے؟ پھر میں نے رب سے سودا کر لیا, میں نے رب کریم لاؤ, رسول ہی اور رسول کائنات کا ایمان لاؤ, آئے ایک سودا کر لو. اللہ جل مجد کریم کہتا ہے اسے, آئے ایک تجارت کر لو, اسے مجھ پر ایمان لاؤ, میرے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ رت جا حدود فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. بے اموالکم وانفسکم, اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے. ہم اپن گوش ہو گئے مسلمانوں, اللہ جل مجد کریم کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے. اللہ جل مجد کریم کہتا ہے میرے راستے میں جہاد کرو, مالوں کے ساتھ جہاد کرو, جانوں کے ساتھ جہاد کرو, زبانوں کے ساتھ جہاد کرو, حق کا پرچار کرو, باطل کو روک دو, باطل کے ساتھ لڑ جاؤ, باطل کے ساتھ باطل کو ختم کر دو, دنیا سے کفر کو مٹا دو, آؤ میرے ساتھ سودا کرو. اللہ اکبر. ذالکم خیر لکم, یہ سودا تمہارے لیے بہتر ہے, یہ سودا تمہیں بہتر ملے گا. ان کو تم تعلمون, اگر تمہیں علم ہے, اگر تمہیں علم ہے تو یہ سودا تمہیں بہترین ملے گا. یہ سودا بڑا اچھا ہے. اگر تم چاہتے ہو, اگر تمہیں علم ہے تو آؤ رب کریم سے سودا کرو, ایمان لے آؤ. ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو, اور یہ سودا بہت اچھا ہے. اگر تمہیں کاش تمہیں علم ہو, کیا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ اللہ جل مجد کریم تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ یغفر لکم, اللہ معاف فرما دے گا. ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم, اور تمہیں داخل کر دے گا جنات, ایسے چین کے باغوں میں, جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار, کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں, جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. ومساکن طیبہ, اور پاکیزہ محل ہے. فی جنات عدن, جو بسنے والے باغوں میں ہے. جنت عدن تمہیں عطا فرمائے گا اللہ جل مجد کریم, اس جنت میں تم پر کرم نوازی فرمائے گا اللہ جل مجد کریم, مہربانی فرمائے گا تم پر اور کرم نوازی فرمائے گا تم پر اللہ جل مجد کریم. یا بخیر نہ کون جنوبا تم یا بخیر کون جنہ تم تاجی لنٹا کے اللہ نہار یا وسا کے نہ طیبہ تن طیبہ تنفی جنت عدل ذالک فوز العظیم. یہ ہے جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ ہے جو کہ اصل کامیابی ہے. اللہ جل مجدہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اس کامیابی کی طرف, پر کیا کریں ہمیں رب کریم کے وعدوں پر اعتماد نہیں رہا, ہم بندوں کے وعدوں پر اعتماد کر لیتے ہیں, بندوں سے ادھار کر لیتے ہیں, رب کریم سے ادھار نہیں کرتے. ہم ادھر نماز پڑھے ادھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی دعا قبول نہیں ہوئی, ادھر ادارے کی ادھر دیکھو جی یہ مصیبت دور نہیں ہوئی, ہم کیا کریں گے پڑھ کے. بندے سے تو سالوں کے حساب سے ہم لوگ جو ہے وہ یعنی کہ ہم کرتے ہیں سودے کرتے ہیں ادھار کرتے ہیں, لیکن اللہ جل مجدہ کریم سے ہم ادھار نہیں کرتے. ہم اللہ جل مجدہ کریم سے کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. رب کریم کہتا ہے یہ ہے فوز عظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. میں اخرا تحبونہا, اور تمہیں ایک اور نعمت دے گا جو تمہیں بڑی پیاری ہے. مسلمانوں تمہیں ایک اور نعمت عطا کی جائے گی جو تمہیں بڑی پیاری ہے. نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد جلد آنے والی ہے اور اگر تمہیں ابھی فتح ملے گی. مبشر المؤمنین, مومنوں تمہیں اور مومنوں محبوب مسلمانوں کو خوشخبری دے دو, اور میرے محبوب مسلمانوں کو مومنین کو خبری دے دو, خوشخبری دے دو کہ اللہ جل مجدہ کریم ابھی بکہ فتح فرما دے گا, ابھی خیبر فتح فرما دے گا, ابھی اللہ جل مجدہ کریم تم پر فتوحات کے دروازے کھول دے گا. مومنوں آؤ تو صحیح, میرے ساتھ سودا کرو تو صحیح, میرے ساتھ لین دین کرو تو صحیح, دیکھو پھر میں تم پر کیا کیا اپنی نعمت پہ نچھاور کرتا ہوں. تمہارا گناہ معاف, تمہیں جنت عطا فرما بنا دوں گا, وہاں تمہارے محل بنا دوں گا, ہمیشہ کامیابیاں دے دوں گا. اور ایک نعمت تمہیں بہت جلد جس کو تم چاہتے ہو, تمہیں مکہ چھوڑے میں بڑی دیر ہو گئی, اب تم چاہتے ہو کہ مکہ میں دوبارہ جائیں, تو فرمایا ہاں ہم تمہیں مکہ بھی عطا کرتے ہیں, ہم تمہیں جو ہے خیبر بھی عطا کرتے ہیں, ہم تمہیں فتوحات عطا کریں گے. آئے صحیح ہماری بارگاہ میں آ کر دیکھو ہم تمہیں کیا کیا عطا کرتے ہیں. یا یہ ہم نظین امن کوئی انصار اللہ ہے, ایمان والے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ اکبر, یہاں دیکھیے, یا یہ اللہ جین امن کوئی انصار اللہ ہے, اللہ کے مددگار بنے. کیا مطلب؟ اللہ کا مدد کی ضرورت ہے, اللہ کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے دین کا مددگار بن جاؤ. جہاں دین کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دو, جہاں زبان کی ضرورت ہے زبان دو, جہاں اولاد کی ضرورت ہے اولاد دو, جہاں تمہارے خون کی ضرورت ہے وہاں خون دو, جہاں تمہارے دولت کی ضرورت ہے وہاں دولت دو, جہاں جو اسلام مانتا ہے اس کی مدد کرو. تو جب انصار اللہ کہہ کے دین مرا دیا, تو رسول اللہ کہہ کے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں مراد لیتے؟ کہ جب یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. میرے آقا کو تو بطور وسیلہ ڈالتے ہیں. ایمان والو آؤ اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ میں, اور اللہ جل مجد کریم کی دین کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسیٰ بن مریم, جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا, من حواریین, اپنے حواریوں سے. میرے آقا کے غلاموں کو کہتے ہیں صحابی, حضرت عیسیٰ کے غلاموں کو کہتے تھے حواری. حواری اصل میں کہتے ہیں رنگ کپڑے رنگنے والے کو, یعنی رنگ ساز جو ہوتا ہے اس کو حواری کہتے ہیں. تو زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو وہ کپڑے رنگنے والے تھے, تو ان سے وہ ایسا نام چلا کہ حضرت عیسیٰ کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو ان کے جو غلام تھے ان کو حواری کہنے لگے. ایک واقعہ جو یعنی کتب تفسیر میں لکھا ہے, بڑا پیارا واقعہ حواری کے بانی کے مانا نے, کہ انہوں نے فضل الدین راوی نے بھی لکھا کہ جب حضرت سینا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چند سالوں کے تھے, کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو لیا اور رنگ سازوں کے بازار میں لے گئی. ایک جو سب سے بڑا رنگ ساز تھا, بزرگ تھا, تجربہ کار تھا, سارے شہر میں جس کی عزت تھی, اس کو جا کر حضرت سیدہ مریم نے کہا کیا بزرگوار میرے اس بیٹے کو کپڑے رنگنے کا طریقہ بتا دو, ان کو اپنے شاگرد بنا لو, اور جیسے تم کپڑے رنگتے ہو ان کو بھی کپڑے رنگنے سکھلا دو. بابا جی نے کہا ٹھیک ہے, حضرت مریم کی ساری دنیا عزت کرتی تھی, کہا ٹھیک ہے آپ ان کو یہاں بٹھا دیں. بابا جی نے وہاں بٹھایا اور خود کسی کام کو چلے گئے. اب وہاں مفت کپڑے جو تھے وہ ہاں مختلف لوگوں کے کپڑے آئے ہوئے تھے, مختلف رنگوں کی ڈبیاں بھی پڑی ہوئی تھی اور دیگ بھی پڑی ہوئی تھی چولہے پہ, کہ جس میں بابا جی کپڑوں کو رنگا کرتے تھے. تو بابا جی کبھی چلے جاتے ہوتے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کپڑے اٹھائے اور دیگ میں پھینک دیے, اور سارے رنگ اٹھائے اور وہ بھی دیگ میں پھینک دیے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد بابا جی آئے, انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی کپڑا نظر نہیں آ رہا, کوئی رنگ بھی نظر نہیں آ رہا. جب رنگوں کو غائب دیکھا, بابا جی کا اپنا رنگ اڑ گیا. کہ وہ آ کے پوچھا یہاں کپڑے تھے, یہاں رنگ تھے, کہاں گئے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا بابا جی میں نے سارے کپڑے اس دیگ میں ڈال دیے, میں نے سارے رنگ بھی اس دیگ میں ڈال دیے. اللہ اکبر. بابا جی پریشان ہو گئے, اپنے سر کو پکڑ لیا, پیشانی کو پکڑ لیا اور بیٹھ گئے. کہنے لگے اب بتاؤ کہ یہاں تو بڑے بڑے امیر لوگوں کے کپڑے تھے, اب میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ ساری زندگی کی عزت میری خاک میں مل گئی, لیکن کیا کہوں تجھے کہ تو چھوٹا سا بچہ, تیرا تو باپ بھی کوئی نہیں جس کو جا کے میں تیری شکایت کروں گا. ایسا تو نے کیا کر دیا, تو نے سارے کے سارے کپڑے ایک بیگ میں ڈال دیے, سارے کے سارے رنگ ایک بیگ میں ڈال دیے, اور لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ حضرت رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے, آپ مسکرا کے اس دیگ کا ڈھکنا اٹھایا اور کہا بابا جی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے دیگ میں جس کپڑے کو جو رنگ کرنا تھا وہی رنگ چڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. بابا جی نے دیکھا کہ کپڑا جو بھی پکڑتے ہیں جس کسی نے جو رنگ کہا تھا وہی رنگ چڑھا ہوا ہے, سارے کپڑوں کو رنگ چڑھا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا بابا جی لے جائیے, آپ رنگتے تھے, کسی کا رنگ سال تک چلتا, کسی کا دو سال تک چلتا, اب لے جائیے اس کو دنیا کے ساتھ سمندروں سے اس کو دھوئیے, اس کا رنگ نہیں اترے گا. یہ اللہ کے نبی کا رنگ چڑھا ہوا ہے جس کو اللہ کا نبی رنگ چڑھاتا ہے. اب پانیوں کے, اب سمندروں کے پانی اس رنگ کو نہیں اتار سکتے. یہ حضرت عیسیٰ کا رنگ تھا, کہا اس کو سمندروں کے پانی جو ہے وہ نہیں اتار سکیں گے. یہ حضرت عیسیٰ کا رنگ تھا, اور میرے آقا کے چلے ہوئے رنگ دیکھیے. لے جاؤ حضرت بلال کو, دنیا کے ظلم و ستم کرو اور کوڑے مار مار کے اور جو چاہو کرو, یہ میرے مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہوا ہے. آئے اس رنگ کو اتار کے دیکھو, پکڑو اس کو, حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈال دو, دیکھو اس کا رنگ اترتا ہے نہیں اترتا. یاسر و سمیا کو لے لو, ان کو دو ٹکڑے کر دو, اونٹوں کے ساتھ باندھ کے جسموں کے دو دو حصے کر دو, لیکن ان کا رنگ, ان کو رنگ میرے کریم مصطفیٰ نے چڑھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو جو مصطفیٰ کریم کا رنگ ہوتا ہے وہ نہیں اترا کرتا, کوئی رنگ چڑھائے تو صحیح. سبحان اللہ. آئیے کسی مرشد کامل کے پاس, ہمیں آقا کا رنگ چڑھا دے, ہمیں بتا دے کہ مصطفیٰ کریم کا رنگ کیا ہوتا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ کیا ہوتا ہے. تو میرا مرشد پڑے آقا صاحب چھبی فیض نہ پولا ماں صاحب, سارے رنگ لا کے گہرا دے, میں نے اپنا رنگ چڑھا چڑیا, میں نے لگنا پڑا نہیں ڈر ڈر پہ, ایسا خیر صحیح نے پا چڑیا. تو مصطفیٰ کریم کا رنگ جب چڑھتا ہے اللہ اکبر, تو پھر وہ رنگ ایسا ہوتا ہے, کائنات ایک طرف ہوتی ہے تو مصطفیٰ کا دیوانہ ایک طرف ہوتا ہے, کائنات ایک طرف ہوتی ہے میرے آقا کا غلام ایک طرف ہوتا ہے. دنیا کہے تو شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو شہر چھوڑ دیتا ہے, اولاد کو ترک کرنا پڑتا ہے تو اولاد کو ترک کر دیتا ہے, والدین کو چھوڑنا پڑتا ہے تو والدین کو چھوڑ دیتا ہے, کائنات کی ہر چیز چھوڑ دیتا ہے, لیکن جس کو میرے مصطفیٰ کریم نے رنگ چڑھا دیا اب وہ رنگ نہیں اترتا. وہ رنگ کیسے اترے جس کو میرے مصطفیٰ کریم نے رنگ دیا ہو؟ تو یہ حضرت عیسیٰ نے رنگا تھا. اللہ کہتا ہے ایسے ہو جاؤ, لوگوں ایسے ہو جاؤ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے حواریوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ آؤ من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کی طرح میری مدد کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی ہو کے کہہ رہے ہیں, کون ہے جو اللہ کی طرح میری مدد کرے گا؟ آج پوچھیے ان لوگوں سے جو نبیوں کو مدد مانگنے سے مشرک کہہ دیتے ہیں, یہاں تو نبی کہہ رہے ہیں اسے مدد مانگ رہا ہے. کیا حضرت عیسیٰ کو رب مدد نہیں دیتا تھا؟ حضرت عیسیٰ حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں. کتنے ظالم ہیں جو انبیاء پر فتح لگا دیتے ہیں, جو اولیاء کو مشرک کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے غیر اللہ سے مدد مانگی تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہو گیا, وہ تو مشرک ہو گیا, معاذ اللہ پکا مشرک ہو گیا. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کی طرح میری مدد کرے گا؟ یہ اللہ کی طرح میری مدد, تو کسی حواری نے بھی نہیں کہا، ان کو بھی توحید کا بھی پتا چلا کہ عیسیٰ تم اللہ کے رسول ہو کے ہم سے مدد مانگ رہے ہو، ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم مجھے مدد کرے، کیا اللہ تمہیں مدد نہیں کرتا؟ اللہ جل مجبور کریم جب مدد کرتا ہے تو اگر ہم سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اللہ جل مجبور کریم نے بتا دیا کہ میرے انبیاء بھی مدد مانگتے ہیں، اور جو بھی مدد ہے وہ حقیقت میں میری ہی مدد ہوتی ہے، من انصاری. من انصاری الا اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرح میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کی طرح میری مدد کرے؟ تو اللہ جل مجد الکریم، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے جیسے کہا اپنے حواریوں سے، تو مومنو تم بھی میرے محبوب کے ساتھ ایسے ہی ہو جاؤ. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ہم مدد کرنے والے ہیں نا، ہم تیری مدد کرتے ہیں، ہم تیری مدد کرتے ہیں، ہم تیرے دین کی مدد کرتے ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں. سبحان اللہ، یہاں تو غیروں کے مددگار کو مشرک کہہ دیا جاتا ہے. رب کہتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مددگار، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. فامن الطائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ پر ایمان لے آیا. بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے وہ اس وقت مسلمان ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ دیا. وہ کفرت عیسیٰ، اور ایک گروہ نے کفر کیا، ایک گروہ جو تھا وہ پھر گیا، اور ان دونوں میں قتال ہوا، دونوں میں جنگ ہوئی. فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی، ہم نے ان پر کرم نوازی کیا. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب ہو گئے، وہ سب پر غالب ہو گئے. جس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے تو پھر وہ غالب آتا ہے. تو اللہ جل وعلا کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مدد دی جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور پھر وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے. اللہ جل وعلا کریم آج بھی مسلمانوں کی مدد فرمائے، وہ رب تو مدد فرماتا ہے. کاش ہم رب کی مدد حاصل کرنے والے ہو جائیں. رب کی مدد تو آج بھی آ رہی ہے، رب کی مدد تو بارش کی طرح برس رہی ہے. کاش ہم مسلمان ہو جائیں. اگر نبی کریم سے آگے ہوتے عیسیٰ کے غلاموں کی مدد اترتی ہے تو میرے آقا کے غلاموں پہ کیوں مدد نہیں اترے گی؟ کاش ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے پر کے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سورہ سہ مبارکہ کی آج درس مکمل ہوا. کل انشاءاللہ سورہ جمعہ مبارکہ کا درس جو ہے وہ شروع ہوگا. الحمدللہ اب تو یعنی رب کی ساری آیتیں اور ساری صورتیں الحمدللہ برکت والی ہیں. اللہ جل مجد و کریم اسی طریقے سے ہمیں منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ سورہ جمعہ مبارکہ کا درس جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ ایک دن عشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ کی طرح شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.